9 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Policja prosi o pomoc i publikuje zdjęcia porwanej w Białymstoku trzylatki. Dodatkowa emerytura nie wpłynie na pomoc społeczną, nie będzie też objęta egzekucją komorniczą. Coraz więcej dzieci doświadcza mowy nienawiści w sieci, alarmują autorzy najnowszego raportu na ten temat. Policja uruchomiła procedurę tzw. Child Alertu, który ma pomagać w poszukiwaniu zaginionych dzieci. Tym razem chodzi o pomoc w odnalezieniu 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Nieznani sprawcy porwali je sprzed bloku na jednym z białostockich osiedli. Z nieoficjalnych informacji z policyjnych źródeł wynika, że prawdopodobnie kobietę porwał jej mąż, obywatel Niemiec. Szczegóły zna Grzegorz Piłat z Radia Białystok. Do porwania doszło kilkanaście minut po 10:00 sprzed bloku przy ulicy Dziesięciny 47. 25-letnia matka była na spacerze z 3-letnią córką, kiedy zamaskowani sprawcy podjechali ciemnozielonym Citroenem i siłą wciągnęli do auta 3-letnią Amelkę i jej matkę. Dotychczas policjantom udało się odnaleźć samochód. Ciemnozielony Citroen Xara Picasso sprawcy porzucili prawdopodobnie w okolicach garaży na osiedlu Dziesięciny. Nie wiadomo, co teraz się z nimi dzieje. Nie wiadomo też, gdzie są 25-letnia matka i jej córka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że policjanci zdecydowali o uruchomieniu systemu Child Alert, czyli specjalnej procedurze poszukiwania zaginionego dziecka. Trwa policyjna obława. Na drogach w całym regionie policjanci ustawiają blokady. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień teraz, m.in. na drodze S8 z Białegostoku do Warszawy. Policjanci proszą o wszelkie informacje w tej sprawie. Dzwonić można pod numer alarmowy 112. Policja przekazała mediom zdjęcie dziewczynki. Jest ono opublikowane także na portalach społecznościowych. Otrzymanie tzw. emerytury plus nie wpłynie na prawo do dodatku mieszkaniowego, wychowawczego czy pomocy społecznej, informuje Elżbieta Rafalska. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła szczegóły projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów. To jednorazowe świadczenie, bo je otrzymujemy raz w roku, nie będzie liczane jako dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. A więc nie zdarzy się tak, że z tego powodu emeryt bądź rencista otrzymał ten jednorazowy dodatek, straci uprawnienie na przykład do dodatku mieszkaniowego. Również to świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą. Dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto od 1 maja otrzyma 9 milionów 720 tysięcy osób. A koszt tego programu to 10 miliardów 700 milionów. Co trzeci nastolatek spotyka się z mową nienawiści w internecie, a prawie 9% doświadczyło jej osobiście. Tak wynika z badań zaprezentowanych w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Raport wskazuje, że przemoc w sieci nie jest powszechna, ale jest bardzo dotkliwa dla osób, które jej doświadczają. Mówi autor tego raportu, profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co trzeci nastolatek widział w ciągu ostatniego roku treści internetowe dotyczące przemocy wobec grup. To jest dużo, ale kiedy już zaczynamy pytać, czy był ofiarą takiej przemocy związanej z tego, że należy do jakiejś grupy, to wynik bodajże jest 9%, czyli dotyczy co 11 badanego, co jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak to bardzo jest poważna rzecz. Rodzice i opiekunowie mają ograniczoną kontrolę nad tym, jak młodzież spędza czas w sieci, dodaje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jeszcze jakiś czas temu rodzice razem z dziećmi spędzali czas przy internecie, przeglądając różne strony internetowe. Natomiast teraz jest tak, że korzystamy przede wszystkim z komórek, w związku z czym rodzice są odcięci, tak? Bo kiedy rodzic próbuje zajrzeć do tej komórki, no to dziecko zaraz twierdzi, że naruszone jest prawo do prywatności dziecka i w związku z tym rodzic ma mniejszy kontakt. Wnioski z tych badań są także takie, że rodzice, nauczyciele i opiekunowie muszą mieć dostęp do wiedzy, jak sobie radzić z przemocą w sieci. Północno-koreański ośrodek, w którym prowadzono proces wzbogacania uranu, ciągle działa. Na zamkniętym posiedzeniu parlamentu w Seulu poinformowała o tym południowo-koreańska agencja wywiadu. Tomasz Sajewicz. Ośrodek jądrowy w Yongbyon miał prowadzić normalną działalność nawet do czasu ubiegłotygodniowego szczytu przywódców Korei Północnej i USA. Szczyt zakończył się fiaskiem, a zdaniem strony amerykańskiej Pyongyang zadeklarował jedynie gotowość wstrzymania części prac ośrodka w Yongbyon. Zdaniem południowo-koreańskiego wywiadu ośrodek w Yongbyon pozostaje czynny, a to oznacza, że wciąż może w nim dochodzić do wzbogacania uranu. Stwierdzono też aktywność w pobliżu miejsca, skąd wcześniej dokonano wystrzelenia dwóch rakiet międzykontynentalnych. Wcześniej południowo-koreański wywiad poinformował, że Korea Północna odbudowuje instalacje do wystrzeliwania rakiet w Pjongczangzie, które rozmontowano w ubiegłym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio,

przebyliśmy długą drogę. Nie odrywamy od siebie wzroku. Mówimy mniej, bo wiemy więcej. Chcemy zacząć od początku. To nie trudni deszcz, to potwi już jest. Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Dzięki. Pęka mi pod nogą. Dzięki lód, dzięki lód. Spływa lód, spływa lód. Ruch lód. Oddychamy z ulgą. Ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Fish, Emadę Tworzywo. Ich nowy album Radar to jedna z naszych dwóch płyt tygodnia w Trójce. Jest mi miło Państwa poinformować, że w najbliższą sobotę między 20 a 21 moimi gośćmi będą Bartosz i Piotr Waglewscy. Opowiedzą oczywiście o nowej płycie. Płyta tygodnia numer 2. Daria Zawiało w Helsinki. Płyty tygodnia dziś otrzymują od nas płytę Tworzywa Radar pani Katarzyna z Suchego Lasu i pan Marcin z Masłowa, a płytę Darii Zawiał w Helsinki, pan Michał z Wrocławia i pan Tomasz z Bydgoszczy. Teraz dwie płyty prosto z Londynu. Tak rozpoczyna się siódmy album solowy Ayana Browna. Messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. Driving everybody crazy. 19.22, pierwszy od 10 lat od płyty My Way, solowy album Ayana Browna. Płyta, która w nietypowy sposób została przyspieszona. Z reguły płyty opóźniają swoje wydanie. A ta miała ukazać się 1 marca, ukazała się miesiąc wcześniej. Słuchaliśmy pierwszego singla jeszcze z końca października ubiegłego roku. Jak na razie, z tego co wyczytałem, Ayana Brown nie planuje promować tej płyty na koncertach. Działa bądź co bądź na dwa fronty, bo i ze Stone Roses, i ze swoją solową karierą. Natomiast gdyby ktoś chciał usłyszeć muzykę Stone Roses, to bardzo proszę. Dzisiaj o 19.30 w małej miejscowości Kendall w Anglii, w odpowiednio nazwanym miejscu Bootleggers Bar, występuje grupa Total Stone Roses, która po prostu gra repertuar tego zespołu, podobnie jak na przykład popularni w Polsce Australian Pink Floyd. Rozmnożyły się tego typu zespoły składające hołd w różny, mniej lub bardziej udany sposób przeróżnym artystom. Także nie tylko hologramy Whitney Houston są w tej chwili na czasie. I przypomnę jeszcze, bo być może nie jest to wiedza powszechna, że Ayana Brown ma na swoim koncie malutki, bo malutki, ale epizod w jednym z odcinków Harry'ego Pottera. To był pierwszy singiel z ubiegłego roku, jego najnowsza mała płyta, choć teraz single, jak wiadomo, ukazują się w sposób wirtualny z tegoż albumu. To utwór tytułowy Ripples. Gold, sea is green, the dream belongs to the dreamer. Starlit night, moonlight bright, the dream belongs to the dreamer. Shadows, orchestrating light. makers, all the dreamers of dreams, living in a world that isn't what it seems. Earth is gold, the sea is green, the dream belongs to the dreamer. Live or die, laugh or cry, the dream belongs to the dreamer. Przepraszam za błąd, to był utwór numer 4 z nowej płyty Ayana Browna Ripples, nazywa się The Dream and the Dreamer. Utwór tytułowy chyba dzisiaj nam się już nie zmieści, bo zbliża się 15.30, dokładnie za minutę i teraz naszą dzisiejszą piosenkę dnia w Trójce zapowie wokalista grupy Cage the Elephant, laureatów Grammy za najlepszy rockowy album, Matt Schultz. Hey, this is Matt from Cage the Elephant and this is our new single Ready to Let Go on Troika. Let go. Z Mattem Schulzem spotkałem się wczoraj w małym londyńskim klubie tuż obok London Bridge po to, żeby porozmawiać o ich nowej płycie i jeszcze po coś, ale o tym dopiero za chwilę. Na razie fragment krótki tej rozmowy dotyczący gościa, znamienitego gościa na nowym albumie Cage the Elephant. We had met a couple times briefly. He's a lovely human being, had really good interactions. He's much more human than you might assume, you know, and a very friendly person. And his father did most of the string arrangements on the record. So I guess he was probably just in the forefront of our mind. And we had written the song almost entirely, had the track, and had a really nice chorus. But the verses weren't happening. I mean, had taken a couple swings at it and nothing was really like landing that got us excited. And Brad had come up with the idea to send it to Beck. He just felt that somehow Beck would know. and it worked out. Yeah, we're doing a co-headline in the United States. Well, once the song worked out, we're like, we got to figure out a way to perform it live. And so then the tour came together, so it's going to be cool. Padliśmy na siebie z Beckiem do tej pory kilkakrotnie w różnych okolicznościach. To fantastyczny, miły człowiek, znacznie bardziej ludzki niż wydawałoby się na zewnątrz. I dodatkowo jego ojciec, o czym mało kto wie, jest znakomitym aranżerem instrumentów smyczkowych i robił nam aranże na całej płycie, więc mieliśmy jakby z tyłu głowy cały czas postać Becka. Jedna z piosenek na płycie, którą napisaliśmy, była prawie gotowa. Nagraliśmy podkłady, ułożyliśmy refren, ale zwrotka za nic nie chciała nam wyjść. I wtedy mój brat Brad postanowił poprosić o pomoc Becka. Powiedział, ten będzie wiedział, jak to zrobić. No i rzeczywiście to się udało. I teraz jest nam miło powiadomić wszystkich, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych gramy z Beckiem naszą trasę koncertową. Jesteśmy wspólnie headlinerami. No i na pewno wystąpi w tym co najmniej utworze na naszych koncertach. Nagrania z Beckiem puścić jeszcze nie możemy z płyty Cage the Elephant. To przypomnijmy, jak pięknie grał na naszej niedawnej płycie tygodnia, albumie inspirowanym piosenkami z filmu Roma. I'm living but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear the mask so falsely now, and I don't know who I am. Despite the words inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes the time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. Oh, Oprócz wywiadu miałem okazję posłuchać wczoraj całej nowej płyty grupy Cage the Elephant, którą Matt Schultz prezentował osobiście, opowiadając między utworami o okolicznościach jej powstania. Pełny klub w Londynie. Spotkałem po latach między innymi panią, która zajmuje się PR-em Madonny. W tej chwili pracuje też z Cage the Elephant, którą miałem okazję poznać po koncercie w Hyde Parku, rozmawiając z Madonną, co było ogromnym przeżyciem. No a z Mattem Schulzem miałem jeszcze jedną rozmowę. Nie byłem pewien, czy nie przyjeżdża do klubu jego brat, który nazywa się Brad Schulz. Ogromny fan jednego utworu. Utworu Happiness is a Warm Gun, o którym zawsze mówił, że to jest najważniejszy utwór dla niego pod każdym względem, także jeżeli chodzi o inspirację w jego twórczości. Ponieważ specjalnie dla niego wziąłem ze sobą do Londynu numer amerykańskiego czasopisma Rifle Magazine z roku 68, tego, w którym John Lennon zobaczył tytuł Happiness is a Warm Gun, pożyczając go potem do Beatlesowskiej piosenki. Postanowiłem pokazać jednak Mattowi, że coś dla jego brata specjalnie mam. Matt strasznie się ożywił, opowiadał sporo o przypadkowości w tworzeniu piosenek. Ta rozmowa w trójce niebawem, a dla brata zrobił zdjęcia odpowiednich stron i powiedział, z całą pewnością mu to pokażę. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, mama. When I hold you in my arms and I feel my finger on your trigger, I know nobody can do. I kolejna muzyka z Londynu, nowy album grupy The Specials, który tutaj jest traktowany jako ogromne wydarzenie, bo wprawdzie różne reinkarnacje tego zespołu pojawiały się wcześniej, nagrywali nawet płyty, ale to tak naprawdę jest po raz pierwszy od lat prawdziwe, stuprocentowe Specials.

Grupa Dispersion w odróżnieniu od Ayana Browna gra i to gra sporo. Część koncertów już wyprzedana, na przykład w Paryżu, jak łatwo zgadnąć, w Wielkiej Brytanii czy w Dublinie. Najbliższe 23 marca w Kolonii dla tych, którzy byliby zainteresowani. Na wersji specjalnej albumu Encore, tak się nazywa, jakby to był rzeczywiście tylko na razie bis, ale myślę, że zespół pogra ze sobą trochę dłużej. Aż 11 koncertowych utworów i myślę, że ta wersja płyty bije na głowę tą regularną, choć nowa muzyka grupy The Specials jest absolutnie wspaniała. Na zakończenie dzisiejszego magazynku jeszcze niespodzianka od Briana Adamsa, niespodzianka, która zaskoczyła, myślę, że wszystkich, nawet Piotra Barona. Nagrał mianowicie na swoim nowym albumie cover, którego po nim nikt nigdy by się pewnie nie spodziewał. Dziękujemy za magazynek. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski przy Myśliwieckiej 357, Piotr Metz z BBC w Londynie. Do usłyszenia. As I was going over the Kokankeri Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. Took all his money and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, no, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Mushroom dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jarro. Drunk and weary, I went to Molly's chamber, taking my money with me. And I never knew the danger. About six or maybe seven, in walked Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. A mushroom dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Some men like the fishing, some men like the fowling, some men like to hear the sound of a cannonball. Here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom, dama do dama da. Whack for my daddy, oh. Whack for my daddy, oh. There's whiskey in the jarro. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Bukiet z 11 róż i czekoladki Merci w zestawie za 14,99 mamy. By upominki dostały wszystkie damy.